राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 17 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और कोई जगह ऐसी खाली नहीं जिसे परमात्मा न हो। तीखी सुई की इंट के इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है। और संसार है ये बहुत थोड़ा है, हम सामने देखते हैं नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे से बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े सब नष्ट हो गए, छोटे भी नष्ट हो गए, नाश हो रहा है सब। हमारे सत्संग में हम देखते हैं तो पुराना आदि बहुत कम है, बहुत कम, नए नए नए नए है। इस बार से शिवाय परमात्मा के सब चीज नष्ट हो रही है, सब ही नष्ट हो रहे, सब भी एक परमात्मा से है। उस परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं, वो नहीं है, नहीं ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होगा, है ना सुत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता है नहीं। तो परमात्मा के सिवाय सब असत है, सत्ता नहीं है, सत्ता एक परमात्मा की ही है, वे सतरूप है, उसी सत्ता ही परिपूर्ण है एक परमात्मा की। तो परमात्मा है सब जगह, तो आप अपने को जहां मानते हैं वहां परमात्मा है। आप अपने मानता करके एक व्यक्ति तो पैदा कर लेते हैं, जड़ को लेकर पैदा कर देते हैं, यह गड़बड़ी होती है। सब गड़बड़ी का मूल यही है, अपने पैदा न करे, भगवान में मिला दे, अपने है नहीं, ईश्वर अंश जीवन विनाशी, ईश्वर अंश है तो ईश्वर का ही है, हम है नहीं, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी चेतना अमर सहल सूरसी, ये 5 बातें। इसमें मैं अपना है ही नहीं, मैं और मेरा त्याग। संतों के बारे में वैसा था मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरा ये नहीं है, मैं और मेरा नहीं, तुम और तेरा नहीं, तुम और तेरा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का सब है, मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा है। आपस में जो मैं मेरा तू तेरा है ये नहीं है, भगवान है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान का है क्या? भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, सब भगवान का है। जो आपको दिखे वह भी हो सर्वम, भगवत स्वरूप है सभी, अपने अपने दो प्रकृति है, प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं, जैसे अपना स्वभाव अपने से अलग नहीं है और अलग है भी, तो स्वभाव सा स्वभाव का बिगाड़ और सुधार दोनों होता है। स्वभाव कभी अच्छा होता है, कभी बिगड़ जाता है, परंतु आप तो कभी बिगड़ते ही नहीं है, जीव के जो है सर्गे बिनो जायते प्रदेते जाए, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रदय में कोई पैदा नहीं होते, सर्ग में समान रहते हैं। मम साधन में मांगता भगवान, ये ज्ञान पा सत्य मम साधन मांगता सही बिना उपजाए जैसे मैं हूँ वैसे ही हो गए। अब मैं ही मिल गई विश्व में आनंद हो गया मौज हो गई भगवान में ही मिल गए। भगवान स्वरूप ही हूँ मैं। हंस होता है हंसी से अलग नहीं होता। संसार में अलग होता है तो उसमें दो कारण है, एक पिता एक पुत्र है। कारण क्या है कि पिता भी माँ बाप से पैदा हुआ है और पुत्र भी माँ बाप से पैदा होता है। यहाँ माँ है ही नहीं, ममई वंश ममई वंश ममांश नहीं ममई वंश भगवान का ही अंश है। अपरेयम है तस्तम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ये दम धारे थे जगत जीव भूत है जीव भूत जीव बना हुआ ये जीव भूत है। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा ब्रह्म भूत होता है वो ये जीव भूत है। वंश हो जीव भूत है परमात्मा स्वरूप परमात्मा है। सत्ता एक ही होती सत्ता दो नहीं होती सत्ता एक ही है। तो मैं नहीं तू तेरा है मैं मेरे को तू तेरा कहते हैं ये अलग है। अरे भगवान होगा जाए तू तेरा तेरा है तेरा है आप ही अगर बने गए आप भगवान एक ओम श्याम बहुत रूप बन गए और बहुत रूप को संसार रहने गए चलो वो ही नहीं है परमात्मा है परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। यह गीता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ एक वासुदेव ही है सब कुछ एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव परमात्मा है। मैं तो ये वह बच्चा नहीं है न यह न वह है ये इसका वो देर फिर यहाँ है यह यहाँ दूर है वह है एक नजदीक है वो यह करके और दूर कर वह करके मैं कर मैं तू कर मैं जब कहता हूँ मैं कहता हूँ तब आप तू कहते हैं आप तू कहे तो मैं तू हो जाऊँ तो तू और तू मैं हो जाएगा। मैं जब कहूंगा मैं हूं तू है और तुम बोलोगे जब मैं हूं तू है तो तू जब मेरा नाम ही तू है मेरा नाम ही तू ही है तेरा नाम ही तू ही है दृष्टि से कहते हैं मेरा तेरा मैं तेरा है नहीं परमात्मा एक है बस परमात्मा में सब समा जाते हैं ना मैं मेरे रहता ना तू तेरा रहता मैं मेरे रहता नहीं तू तेरा रहता आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आदि गए आप ही हो माँ की देव बोले तू ही है माँ माँ तू ही है तू ही है तू ही आप हृदय बोलते आप हो सर आप ही हो मैं तो हूं ही नहीं मैं हो जा तू हो जाएगा तू हो तो मैं हो जाएगा कभी तू हो गया कभी मैं हो गया कभी मैं हो गया तो तुम हो गया तू हो गया तो मैं हो गया दोनों मशे तो एक परमात्मा ही हो गए न तू है न मैं है न यह है न वह है एक परमात्मा ही है। मौज हो गई आनंद हो गया एक परमात्मा है। बहिरंतस्य भूतानाम असरम धर्म, बाहर और भीतर वही भी है, सरासर वही है, सुखता तो अत्यंत सुख है, दूर से दूर वही है, नजदीक से नजदीक वही है, दूर शांति के साथ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। माँ कह रहे तू माँ, माँ माँ मेरी मेरी माँ है, माँ कह रहे बेटा मेरा है, बेटा मेरा है ना, मेरा है ना तेरा है, एक परमात्मा है, वासुदेव स्वरूप, मैं भी वासुदेव है, तुम भी वासुदेव है, यह भी वासुदेव है, वह भी वासुदेव है, वासुदेव सर्वम मौज होगी, कैसा लाभ हुआ, आनंद हो गया, आनंद कोरा कोरा आनंद निकाल सा आनंद आ गया, मैं और मेरा तो और तेरा सिवाय आने उसने आने है नहीं, आनंद हो गया, आनंद संतों का पद आता है कभी सबरा, जब मगन है जब क्या बोले, अंत में कहा कि साहेब पैत न बोले परमात्मा उतनी जमाने तेरे बोले नदी नदी तू है, तू है, तू है, तू है, मैं भी तू है, तू भी तू है, ये भी तू है, वह भी तू है, तू है, आपकी लीला है राजा, आप प्रचित है, आप तू ही सोनार, तू ही सुनार, तू ही सोनार, तू ही सुनार, तू ही समरार, तू ही समार, समरा भी तू भी है, तू ही मिट्टी और तू ही गुब्बार है, गुब्बार तू ही मिट्टी भी तू ही है, वाह बाबा वाह वाह वाह वाह वाह, कितने रूप धारण किए है, अनंत रूप धारण किए, अनंत एक ही बर्बाद, एक बीज में कितना बड़ा विष, एक बीज में विष, बीज माम सर्वभूतानां वृद्धिर्वासनार्थम, सब पहला बीज में होगी, ये बीज ही चीज हुआ, बीज चीज विष हो गया, मुझे विष आया, चीज ही बीज ही तो हुआ चीज, सब चीज बीज है, सब टहनियां तनार पत्ते फूल फल अनेक अनेक, इमली का बीज कितना है, सैकड़ों हजारों लाखों बीज, लाखों बीज एक ही वर्ष में, दस बीस वर्ष लाखों बीज एक वर्ष में, जंगल का जंगल सबके भीतर बड़ी बड़ी बीज हमने आ गए, एक बीज में एक में, ऐसे बीज भगवान बीज माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज भगवान आदि सदा रहने वाला, सदा ही रहने वाला बीज भगवान है, मम योग महाद्मा तस्मे गर्भम नाम हम संभव सर्वभूतानां, वैसे कह और हम बीज प्रदा पिता बीज देना पिता में, पिता मन से सकते हो, माता दाता पिता, माँ ही हूँ मैं, दाता ही मैं हूँ, माता दाता पिता हो, दादा भी मैं हूँ, प्रपिता महसा बड़े दादा भी मैं ही हूँ, नमो नमस्ते सत पिता से लोग तपस्या पूज्य से गुरु गरी नमस्त प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणायकायम् प्रसादये तामामेष विद्यम् विदेव पुत्र शिशुरेव सज्ञो प्रिय प्रियायास देवसु नमो नमस्ते सहस्रकृत पुरुष भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषस्ते सर्वदेव तू ही है लोग आप ही बने आप ही बने कैसे रूप बने कहीं मकान बने कहीं वृक्ष बने कहीं साधु बने कहीं गृह बने बालक हो रो जो लागो माता अपने पुरस्कार तू बालक हो रो लागो माता पर कुछ मर गए तुम्हें बा है तुम्हें बाप है तुम्हें पिता है तुम्हें दादा है नमस्ते नमस्ते तो हजारों बार पंद्रह सब हो जाओ भी नमो नमस्ते नम प्रसाद नमो नमस्ते पुनर्सभ नमो नमस्ते अर्जुन यदि भोले भगवान आके वो अर्जुन कहता है हा क्या मे को बन आप कौन बना अरे तेरा घोड़ा चला वही हूँ अच्छा मे को कालू कालू खजूंगा कैसा बचा है मैं आता हूँ सही मारे मेरे है तुम्हारे हर्ष भगवान सातने भगवान लोका क्रियाखंड तो लोका समा तो ये सब संगा करने आया हूँ सुबह शंका कर जाऊंगा खा जाऊंगा सुबह दे तो दे खा गया ऐसा भगवान रहेगा नहीं मिलेगा ईसाइयों का मुसलमानों का यहूदियों का यह साधने भगवान है भगवान नमो नमस्ते सुश्रेष्ठ कत्तुष प्रत्यय होता है श्रेष्ठ आप पता ही नहीं कितने रूप बने गणता नहीं है एक कीड़ी भी एक खेत में कितनी कीड़ी एक नगर में कितनी कीड़ी पारी नहीं पारी ऐसा अपार अपार अनंत अपार अनंत असीमा असीमा अनंत अनंत अपार अपार अपार ही अपार लीला को जानती नहीं जानती नहीं जानती दजा भी मौत दम दजोश वाह महाराज वाह, जजा भय भक्त नाम अनेक रूप बन गए, एक ही अनेक रूप बन गया, अनेक एक वही वही अनेक अनेक है, अनेक में एक ही एक ही एक ही एक ही अनेक रूप है, अनेक ही एक रूप है, एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। वाह प्रभु वाह, कैसे विलक्षण आप है, कैसे अलौकिक आप है, कैसे अपार आप है, कैसे अनंत आप है। मत परतरम नान्यत किंचित संजय, मैं हूं मनसा वचसा दृष्टया गृहते अन्यरिविन्द्रियैः, अहम् एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धितो मनसा, यदि बुद्धितो मनसा। आप हो महाराज, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, आप अकेले प्रभु की महिमा अपरंपार, अपरंपार, अपार अपार, अनंत अनंत, असीम असीम। नारायण नारायण नारायण नारायण।